मंत्र पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 486वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद। पिछली कक्षा में हमने 9वें अधिकरण तक देख लिया था, आगे 10वां अधिकरण पृष्ठ संख्या 84। दसवें अधिकरण में पूर्व पक्षी 24वें सूत्र में कहता है सकृत उपहतेन वनस्पतिम यजतीति। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वचन है सकृत उपहतेन वनस्पतिम यजतीति संस्कार प्रतिषेध शब्द संयोगा। तो वनस्पति क्या है उसके अंदर यहाँ पर ये वचन एक मिलता है, वनस्पतिज्ञा प्रकृत्य समामनंती, ये वचन मिला सकृत उपहतेन वनस्पतिम यजते। उपहतेन मतलब विभागेन, एक बार सकृत उपहतेन एक बार उसको विभाग करके वनस्पति से यजन, वनस्पति का यजन करता है। इसमें पीछे हमारे आया 10वें अध्याय में वनस्पतिम पृषदाज्येन यजति, वनस्पति को वनस्पति इज्ञा को याग को पृषदाज्य से करता है। तो वनस्पति जाम प्रकृति समामनंती सकृत उपहतेन वनस्पति यजति इति। तो इस वचन से पूर्व पक्ष ये ले रहा है कि यहाँ संस्कार का प्रतिषेध किया गया क्योंकि शब्द का संयोग ही ऐसा है। तो तत्र संचय किमयम संस्कार प्रतिषेधक किंबा पंचावत्तिन तद द्वितीयावदान प्रतिषेध। ये संस्कार का ही प्रतिषेध किया जा रहा है, यानी उपस्तरण और अभिगारण ये संस्कार के रूप में कहे गए, उपस्तरण पहले और अभिगारण ऊपर से। तो अभिगारण ये संस्कार मतलब उपस्तरण और अभिगारण का, एक तो ये है कि क्या उनका निषेध किया गया है, अथवा पंचावत्तिन, पीछे पंचावत्तियों का वर्णन आया था जिसमें सृष्टिकृत की दो आहुतियां बताई थी उन्होंने, तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं किंवा पंचावत्ति ने तो द्वितीय अवदान प्रतिषेध है, सृष्टिकृत की जो के लिए जो दूसरा अवदान था उसका यहाँ पर प्रतिषेध किया जा रहा है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी का मत है सकृत शब्द संयोगात, सकृत इस शब्द का संयोग होने, सकृत मतलब एक बार, तो सकृत शब्द संयोगात उपस्तरणाभिघारणानि निवर्तन्ते, उपस्तरण और अभिधारण यहाँ पर हट जाएंगे। इस पर सिद्धांती कहता है 25वां सूत्र कर्म व संसर्गार्थ निवृत्तत्वात्, बोले ऐसा नहीं है, यहाँ पर संसर्ग का जो प्रयोजन है उसके निवृत्त हो जाने से, संसर्ग मतलब चिपकना, तो उपस्तरण अभिधारण इसलिए उपस्तरण विशेष रूप से कि वो अभी चिपके नहीं पात्र में, उसलिए वो किए जाते हैं। तो कहा कि यहाँ पर तो जो तृतीय अवदान है उसी का, द्वितीय अवदान है उसी का प्रतिषेध किया गया है कर्म का। तो कहते हैं कथम तरी संसर्गार्थस्य अभावात, अल्पविराम पंचा, ये जो रूपक्षी ने कहा था कि संस्कार का निषेध है, तो बोले कथम तरी संसर्ग संसर्गार्थस्य अभावात्, संसर्ग रूपी प्रयोजन का अभाव होने से, या चिपकेगा ही नहीं वो, कृषिताज्य है मतलब पुरुडाश की तरह से तो है नहीं, और यहाँ अभिहारण कर भी देंगे उपस्तरण कर भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कथम तरही संसर्गार्थस्य अभावात्, संसर्ग रूपी प्रयोजन का अभाव होने से, कार्य अभावादेव हितानि निवृत्तानि, कार्य का अभाव होने से ही वो संस्कार निवृत्त हो ही गए हैं। तो ये जो सकृत शब्द है इससे संस्कार नहीं हटे। पूर्व पक्षी क्या मान रहा था, उपस्तरण और अभिघारण, ये सकृत शब्द के प्रयोग से हटे। तो सिद्धांती ये कह रहा है कि उपस्तरण अभिघारण तो अर्थाभाव से ही वहाँ पर हट चुके हैं, वहाँ संसर्ग की बात ही नहीं है, यहाँ अप्रासंगिक है उपस्तरण अभिघारण, तो वैसे ही हट गए थे, अर्थात इस शब्द से वो नहीं हट रहे। तो इस शब्द को पढ़ा गया तो इसका कोई और प्रयोजन होना चाहिए। तो कार्याभावादेव ही तानि निवृत्तानि तेषु च निवृत्तेषु संस्कारेषु सकृत एव अवधानम प्राप्तम, तो उन संस्कारों के तो वैसे ही निवृत्त होने पर, यहाँ जो सकृत शब्द है इससे बस एक ही अवधान है, सकृत अवधान, अवधान के लिए बस एक चीज का कथन किया गया है। तो एक से अधिक होंगे तब एक के लिए कथन किया गया है, तो एक से अधिक क्या है तो उसको आगे बताया, द्विस्तु पंचावत्तिना, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, द्विस्तु पंचावत्तिना इति, ये जो वचन है पंचावत्ति के दो सृष्टिकृत होते हैं, तो उसमें इति यत्तत् द्वितीयम तस्यायम प्रतिषेध है, उसमें जो दूसरा था जो कि पंचावत्ति में जोड़ा गया था उसका यहाँ पर प्रतिषेध है, एक तो फिर भी होगा, तस्माद् अयम् अपि पंचावत्ति वाक्य शेष है, पंचावत्ति वाक्य का ही ये शेष माना जाए। और पुष्टि में कह रहा है सिद्धांति, आचार्य खलु अपि, आचार्य भी इस बात को बताते हैं, पृषदाज्या चतुर्गृहीतेन चेत इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पृषदाज्या चतुर्गृहीतेन चेत, तो पृषदाज्य से चतुर्गृहित से अगर लेंगे तो, इति पक्षांतरम ब्रुवन, ये पक्षांतर को बताते हुए, स्वाभाविकीम, ये क्री है की कर लीजिए, स्वाभाविकीम उपस्तरणाभिकारण निवृत्तिम अभ्युपजगामा, तो जो स्वाभाविक उपस्तरण और अभिकारण की निवृत्ति है उसी को यहाँ पर संकेत से कह रहे हैं। तथा और कह रहे हैं, यत् पृषदाज्यस्य उपहरति, कल्प सूत्रों का वचन है कहीं का, यत् पृषदाज्यस्य उपहरति इति चोदना विशेषम आदाय अयमेव अर्थो अवधारित, इस विशेष वचन को लेने से यही अर्थ निकल के आता है कि उपस्तरण अभिकारण तो वैसे ही यहाँ पर प्राप्त नहीं थे, ये केवल सृष्टिकृत की दूसरी आहुति के निषेध के लिए है, जिसका शीर्षक यह है कि वनस्पति आगे नोपस्तरणाभिघरणे, उपस्तरण अभिघारण वैसे ही नहीं होते, हटाने के कारण नहीं हट रहे, वैसे ही नहीं होते। अगला अधिकरण 11वां अवदान से संबंधित है, तो अवदाने पूर्व पूर्वाणी अवद्येत, पूर्व पूर्वाण्य अवद्येत, ये वचन मिलता है, इति न देश काल परत्वम, जो पूर्व पूर्व शब्द है ये देश और काल को नहीं बताता है, क्योंकि पूर्व पूर्व से देश और काल का भी ग्रहण होता है, पूर्व पक्षी का कहना है या देश और काल का ग्रहण है, सिद्धांत ही कहता है कि देश काल का नहीं, यहाँ पर कर्म का ग्रहण है। तो 26वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, यद अपरम अवदानम तत्पूर्वम इति, जो बाद वाला अवदान है वो पहले वाला होता है, यद परम अवदानम तत्पूर्वम इति देशतः कालतो वा उभयस्य भागित्वा, देश की दृष्टि से या काल की दृष्टि से दोनों का भागित्व यहाँ पर समझना चाहिए। भाष्य, अनिज्यो अपरः तस्य यत् अपरम अवदानम्, अनुजो अपरः तस्य यत् अपरम अवदानम् तत्पूर्वम अवदाय पूर्वार्धे श्रुचो नितध्यात्, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अनुजो अपरः दूसरा है वो छोटा है, अनुज है, तस्य यत् अपरम अवदानम् उसका जो दूसरा अवदान है, तत्पूर्वम अवदाय उसको पहले करके, पूर्वार्धे पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध मतलब पुरोडाश का पूर्वार्ध है, पुरोडाशे पूर्वार्ध, पुरोडाश में पूर्वार्ध में श्रुचो निदध्यात्, श्रुच को वहाँ पर रखता है, नित्यार मतलब वहाँ स्पर्श कराता है, श्रुच में खंड को डाल करके और श्रुच को वहाँ पर स्पर्श करा देता है। ये श्रुच है, वैसे तो षष्ठी है लेकिन ये द्वितीय अर्थ में है। तो एक तो होता है कि जहाँ से अवदान किया वहाँ पर घृत का सिंचन करते हैं, अवघारण करते हैं। एक है कि वो ना करके थोड़ा सा लिया और उसको उस श्रुच में रखा और सुरवे को उस जगह पर लगा दिया, सुरवे को बस वहाँ पर रख दिया। तो सुरवा घृत से लिप्त तो कुछ रहता ही है, बस उसको वहाँ पर लगाया। एक तो होता है घृत लेकर के वहाँ पर डाले तो वो तो अधिक मात्रा में होता है, वो ना करके बस उसको यूँ कर देते हैं। जैसे कि अपने यहाँ यज्ञ के बाद में कनुपाग्नेसी और तेजोसी ये सब बोलते हैं ना, तो उसमें घृत को लेने का करते हैं तो बस उसको नीचे से यूँ कर देते हैं चम्मच से, इतना से थोड़ा सा। कई जने कहते हैं थोड़ा सा घृत कर दो, तो उनको पता नहीं होता तो यूँ डालते हैं। ये अब यूँ डालते हैं तो वो तो फिर ज़्यादा आ जाता है, उनको ये पता नहीं होता। नए लोग होते हैं उनको कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा घृत दे दो, बस चम्मच से लगा लेंगे। चम्मच से लगा लेंगे उनको पता नहीं होता है, तो यूँ डालते हैं, उनको बताना पड़ता है नहीं ऐसे मत डालो बस यूँ कर लो, वो ज़्यादा घी आ जाता है। तो ये क्योंकि छोटा अवदान है इसलिए वहाँ पर बस उसके चम्मच के निचले भाग को वहाँ पर लगा देते हैं इतना। तो ये जो वचन है इति यद अपरम विपरीत अल्प विराम में इति किमयम देशतः कालतो वा बाधा उत कर्मतः इति विषयः। तो यद अपरम, ये जो अपर शब्द है ये देश का या काल का कथन है अथवा कर्म का कथन है, कि उसी कर्म को भिन्न देश में करे अपर में, दूसरे काल में करे, अथवा कर्म की दृष्टि से क्रम में भेद कर दे बाद में करे। किम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है देशतः कर्मतो वा स्यात्, देश से या कर्म की दृष्टि से, कुतः उभय से लक्षयितुं शक्यत्वात्, दोनों को ही यहाँ पर अर्थ लक्षित किया जा सकता है इससे, तो इन अर्थों का ग्रहण किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं। अतो विकल्प इति प्राप्ते, इसलिए इसमें विकल्प है। विकल्प किसमें, क्या तो देश से कर लो या काल से कर लो। इस पर सिद्धांति कहता है 27वें सूत्र में कर्म तो वा कर्म लक्षणत्वात् अवधानस्य, ये कर्म की दृष्टि से कथन है। क्यों है, अवदान के कर्म का लक्षण होने से, कर्म स्वरूप होने से। भाष्य अवदाय इतिवत, अवदाय जैसे अवदाय शब्द है इसके समान ही अवदानम इति, अवदान ये शब्द भी कर्म लक्षण गुणों विधीयते। अल्प विराम, कर्म के स्वरूप में गुण का कथन कर रहा है, कर्म के लक्षण वाले गुण का कथन कर रहा है। कर्म लक्षण गुणों विधीयते, अवदानम अपि कर्म एव, अवदान जो है वो भी कर्म ही है, कर्म एव। इसको अब इसको खोल रहे हैं अर्थ को, अवदीयते इति, अवदीयते इति अवदानम एवं अवदान विशेष विधानेन प्राकृतस्य अन्य विधानम बाध्यते। तो अवदान विशेष का यहाँ विधान किया गया कर्म का, तो प्राकृत जो अन्य विधान था उसकी यहाँ पर बाधा हो जाएगी। तस्मात कर्म बाधा एव, ये तो कर्म का बाधा है। ऊपर जो पहली पंक्ति है इसमें अवदाय इतिवत अवदानम इति कर्म लक्षण गुणों विधीयते, तो जैसे अवदाय शब्द में क्रिया वहाँ पर साथ में है, क्रिया जुड़ी हुई है, ऐसे ही अवदानम शब्द में भी क्रिया विहित है, क्योंकि यह भाव में घय किया हुआ है और कर्म भाव का ही कथन है। भाव का कथन मतलब तो कर्म का कथन, क्रिया का कथन, धातु अर्थ का उस दृष्टि से कहेंगे तो अवदानम इति कर्म, अवदाय की तरह ही अवदान में भी कर्म लक्षण गुण कहा गया है। आगे अब इसमें पीछे जो हमारा 11वां अधिकरण चल रहा था, यहाँ इन्होंने इसको 12वां अधिकरण आगे दिया है 28वें सूत्र में, और फिर 29वें सूत्र में 13वां अधिकरण दिया है। तो ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि अब जो ये 28वां सूत्र है ये भी 11वें का ही भाग है, 11वां अधिकरण ही है, और फिर जो 13 आएगा उसको 12 करेंगे, दो दो। तो खैर अलग अलग किया है इन्होंने, अस्य न्याय से अन्यत्र अतिदेश, बारहवा जो है ये अतिदेश के रूप में इन्होंने किया है, अतिदेश के रूप में ले लीजिए अलग से, चलो बारहवें को बारहवा रहने दीजिए, इन्होंने जैसा किया है। इसमें थोड़ा सा बात तो वही है कि देश और काल का ग्रहण करें या कर्म का ग्रहण करें, लेकिन वाक्य उसी तरह के हैं, पूर्व और पर वाले अधिकरणातिदेश है। तो 28वां सूत्र सिद्धांति का ही है बस। तो पूर्व पूर्वाणी अवत्येत ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिने यस्य युवा गतश्री स्यात् युवा पुरोधा कामः स्यात्। अल्पविराम। तो पूर्व पूर्वाणी पहले पहले वाला पहले पहले अवदान करें, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ की तरह पहले करें, जो गतश्री होवे और जो पुरोधा की कामना वाला होवे वो ऐसे करें। और दूसरा अपर पूर्वाणी अवद्येत कनिष्ठस्य कनिष्ठे कनिष्ठिनेयस्य इति इत्येनेन इति एनेन व्याख्यानम व्याख्यातम। और दूसरा है अपरम दूसरा अपरम पूर्वाणी अवद्येत, अपर पूर्वाणी अवद्येत जो बाद वाला है उसको पहले अवदान करें, कनिष्ठस्य कनिष्ठिनेयस्य जो छोटा है उसको पहले करें। ये जो यजमान है उसकी तरह दृष्टि से भी कथन होते हैं, ये दोनों अभिचार में प्रयोग किए गए हैं वैसे। तो यजमान में जो बड़ा होता है, बड़ों में जो बड़ा होता है वो पहले पहले करें, और जो छोटे छोटे हैं वो बाद में करें। पर इसमें जब कहीं करते हैं तो बाद में बाद वाले को पहले करने के लिए कहा गया है विशेष कारण से। तो अत्र पूर्वाणी पूर्व पूर्वाणी इति नित्ये, जो पहले कहा गया था पूर्व पूर्वाणी अवत्य ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिनेयस्य, इसके लिए इन्होंने कहा अत्र पूर्व पूर्वाणी इति नित्ये, ये तो सदा वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो बाद वाला है निमित्त संयोगे अपर पूर्वाणी इति नैमित्तिकः क्रम विपर्यास इति, तो निमित्त का संयोग होने पर, निमित्त कौन है यहाँ पर, कर्ता छोटे हैं वो निमित्त के रूप में है, तो निमित्त का संयोग होने से अपर वाले को पहले करें। तो इसमें देश और काल निमित्त नहीं है, कर्म निमित्त बनता है। निमित्त संयोगे अपर पूर्वाणी नैमित्तिकः क्रम विपर्यास, ये जो क्रम का विपर्यास है बाद वाले को पहले करना, ये नैमित्तिक है, ये नित्य नहीं है। तो यहाँ इससे भी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ देश और काल की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कर्म की दृष्टि से कहा जा रहा है। ठीक है, देश स्थान तो यहाँ किया यहाँ किया, तो इसकी जगह पे यहाँ कर दिया। अब देश तो बदल दिया, काल तो वही है, ऐसा भी हो सकता है। एक है कि देश वही है लेकिन काल बदल दिया, एक है कि देश काल की अपेक्षा नहीं, बस उसका जो क्रम है उसको बदला है, कर्म के क्रम को बदला है। आगे अगला अधिकरण 13वां, इसमें शीर्षक है षोडशाज्यानि गृह्णाति इति समस्त संख्या। षोडश आज्य को ग्रहण करता है, तो ये जो षोडश है ये समस्त संख्या है, मिला करके आहत्य संख्या का कथन किया गया है। तो ये 29वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, वो कहता है षोडशानि आज्यानि भवन्ति इति एकेषां सविकल्पो विप्रतिषेधात्। षोडशानि आज्यानि भवन्ति यानी ये षोडश आज्य होते हैं, इति एकेषां कुछ के मत में सविकल्पो विप्रतिषेधात्, ये विकल्प है विप्रतिषेध के कारण से। विप्रतिषेध का मतलब विपरीत होने से। इसमें जो आहुतियाँ होते हैं आज्य के वो चार आठ चार ऐसे होते हैं, चार फिर आठ फिर चार, ऐसे कुल मिलाकर के 16 होते हैं। तो ये जो कथन किया षोडशानी आज्यानी भवंती, तो कुछ का कहना है कि यहाँ पर विकल्प है विप्रतिषेध होने से। विप्रतिषेध होने का मतलब है कि तीनों पात्रों में 16-16 लेता है, पहले एक में चार फिर आठ और फिर चार ऐसे जब लिया जाता है, इसकी जगह वो 16-16-16 लेता है, ऐसा कथन यहाँ पर आ रहा है। और 16 16 16 कथन है तो ये विप्रतिषेध होने से पहले वाले का निषेध कर देता है। तो षोडशानि आज्यानि भवन्ति इति एकेषां सब विकल्पो विप्रतिषेध भिन्न है, इसलिए दोनों में विकल्प होगा, ये भी प्राप्त है 16 वाला और पहले वाला भी प्राप्त है। तो जुह्वाम गृह्णाति, जुह में ग्रहण करता है, इति आज्य ग्रहणानि, इस प्रकार से आज्य ग्रहण के कथन हमारे को मिलते हैं। तेषां तानि षोडशानि आज्यानि भवन्ति इत्यस्य च विकल्पः, ये षोडश आज्य जो है चतुर्जुह्वाम गृह्णाति, जुह में चार ग्रहण करता है, तो इसके आगे ये वचन मिला तो यहाँ 16 के ग्रहण का कथन हुआ, तो इत्यस्य च विकल्प, ये विकल्प हुआ। अथवा उत समस्या बाधा इति, या मिला करके कथन किया गया, थे वही 4 8 और 4, ये अलग अलग थे, इसको मिला करके 16 कथन किया, यानी अंतर नहीं किया है, विकल्प भी नहीं होगा इसमें। उत समस्या बाधा इति किम प्राप्तम चतुर्जुह्वाम इत्यादि भी आज्य ही सर्व षोडशानि विप्रतिषेधात् विकल्पेरन। तो चतुर्जुह्वाम इत्यादि भी, ये जो वचन है चतुर्जुह्वाम गृह्णाति, इनसे आज्यों से सर्व षोडशानि का विप्रतिषेध होने से इनका विकल्प होवे। इस पर सिद्धांती कहता है 30वें सूत्र में, समस्यावादो वा, औ की जगह ओ, समस्यावादो वा यथा चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हूयन्ते, अल्पविराम, त्रयोदश आमावास्यायाम इति, त्रयोदशामावास्यायाम इति। तो बोले जैसे पौर्णमासी में के लिए कहा चतुर्दश और अमावस्या के लिए कहा त्रयोदश, ये जैसे समस्यावाद है ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो षोडशानि भवन्ति इति पूर्वेषां समस्यावादोऽयं स्यात्, तो पहले जो कहा गया उसी का ही समस्यावाद है 16 का कथन। तस्मात् चतुरादीनां षोडश संख्यायाश्च एकार्थ समावेशा संभवात्, अल्पविराम, ये जो चतुरादि हैं इनका और 16 संख्याओं का एकार्थ समावेशा, एकार्थ समावेश असंभवात्, एकार्थ मतलब यहाँ पर विकल्प का, किसी एक अन्य का, अन्य तरह से वा, इसका समावेश असंभव होने से समस्यावादस्य न्याय्यत्वात्, और जो मिलाकर के कथन हम मान रहे हैं ये उचित है, न्याय्य है। जैसे कि यथा पौर्णमासाहुति नाम चतुर्दशेति, पौर्णमास की 14 और विकल्पात् समावेशस्य लघीयत्वात् समस्यावादयति, और विकल्प की अपेक्षा समस्यावाद के में लाघव होने से इसलिए भी समस्यावाद ही है यहाँ पर है? हाँ, ये सूत्र सिद्धांति का है 30वां सूत्र। इसमें जो होता है कि जुहू में 4, उपभृत में 8 और ध्रुवा में 4 ऐसे रखते हैं। उतने चम्मच डालते हैं तो 4 8 4 ऐसे करके 16 होता है। दूसरा, इसमें जो ये ज्येष्ठ और कनिष्ठ वाला कथन था ऊपर 28वें सूत्र में, उसमें क्या जुहू उपभृत और ध्रुवा ये तीन जो हैं तो अभिचार में कनिष्ठ को पहले रखते हैं, यानी जुहू को पहले, फिर उपभृत को, फिर ध्रुवा को रखते हैं, और ये क्रमशः रखते हैं, और बाद में इनका क्रम परिवर्तन कर देते हैं, पहले ध्रुवा फिर उपभृत फिर जुहू, ऐसा करते हैं। जुहू को उत्तर में रखते हैं, फिर उपभृत और फिर ध्रुवा, ध्रुवा को दक्षिण में रखते हैं, और बाद में जब क्रम परिवर्तन करते हैं तो क्या ध्रुवा को उत्तर में रखते हैं, फिर उपभृत और फिर जुहू को दक्षिण में रखते हैं। ये अंतर उसमें अभिचार के अंदर किया जाता है। आगे चौदहवां अधिकरण। तो यहाँ पर विषय है सप्तदश आज्ञानि पशु कामस्य, पशु के काम करने वाले के सप्तदश आज्ञ का कथन वहाँ पर मिलता है। तो इति काम्य ध्रुवाज्य पंचत्वाभिप्रायम्, काम्य ध्रुवा आज्ञ के पंचत्व के अभिप्राय से है ये, उसका क्या अभिप्राय। तो पूर्व पक्षी कुछ और कहता है, 31वें सूत्र में सप्तदशानि पशु कामस्य गृह्णीयात् इत्येतेन व्याख्यातम्। तो पीछे वाले से ही ये तो कर रहा है कि ये जो सप्तदश पशु काम वाले के लिए कहे सप्तदशानि पशु कामस्य गृह्णीयात् इत्येतेन व्याख्यातम्। तो कथम अयमपि विकल्प उत समस्यावादः इति, पशु के लिए पशु काम के लिए जो सप्तदश है इसमें भी विकल्प है या समस्यावाद है। तो समस्यानाम तावताम अभिधानात् संख्यार्थत्वेन एकार्थत्वात् विकल्प इति प्राप्ते ब्रूमः। पूर्व पक्षी का तो यहाँ पर वही कहना है कि यहाँ भी विकल्प होगा। तो समस्याओं का तो उतना ही कथन होने से और संख्यार्थत्व के रूप में एकार्थत्वात् एकार्थ होने से, चूँकि संख्या है और एक ही प्रयोजन है, दो अलग अलग संख्या है और एक ही प्रयोजन है, तो वहाँ पर संख्या का विकल्प मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इस पर सिद्धांती कहता है दर्शपूर्ण मासयोर व्यपदेशात् तद्विधानात्। बोले कि ये जो है इनका तो कथन दर्शपूर्ण मास के लिए है, उनके लिए व्यपदेश है, उसी के लिए विधान है। आगे तो भाष्य में तानी पंच गृहीतानी, नकार कर लीजिए, गृहीतानी, तानी पंच गृहीतानी अग्निहोत्र प्रकरणात् उत्कृष्येरन। ये जो पांच ग्रह हैं लिए गए हैं, इनको इनका अग्निहोत्र प्रकरण से उत्कर्ष होगा, वहाँ से हट जाएंगे। एतानी आज्ञानी दशपूर्ण मासयो शेषानी स्यु, ये जो आज्ञ है ये दशपूर्ण मास के शेष कहलाएंगे व्यपदेशात्, क्योंकि इसका कथन मिलता है। यदग्निहोत्रम पयः प्रभृति आज्ञादीनी च पृथक व्यपदेशात् तदेवं जातीयकं वचनं विभागकृत स्यात्। कि जो अग्निहोत्र में पय से लेकर के आज्ञ आज्ञ पर्यंत जो उनके अलग से कथन कर दिया गया है, उसी प्रकार का वचन विभाग करने वाला हो जाएगा, यानी अग्निहोत्र के लिए ये होंगे। और ये जो पांच हैं ये अग्निहोत्र में बड़े ही पढ़े गए हैं, लेकिन वहाँ नहीं होकर के दशपूर्ण मास में इनका प्रयोग किया जाएगा। ये समस्यावाद नहीं है, अलग होकर के जाएंगे। चत्वारी पंच गृहीतानि तदुक्तम यत्रेति यच्चेति वा अर्थवत्वात् स्यात्। ये 2.1.21 में आया है मीमांसा में, पूर्व में, पूर्व तंत्र में। चत्वारी पंच गृहीतानि तदुक्तम, तो ये चार पंच गृहित होते हैं, उसमें एक आ गया यच्चेति वा अर्थवत्वात् स्यात्। सार्थक होने से जहाँ सार्थकता होती है वहाँ वो ले जाए जाते हैं। अगला अधिकरण 15वां। अभी अवदान से संबंधित ही बात है कि अवदानम त्रैधातुवीयायाम सहैव, त्रैधातुवीया ये एक काम्येष्टि है, उसमें जो अवदान है वो कैसे होना चाहिए, तो अवदान एक साथ होना चाहिए, ये इनका कथन है। वैसे तो अवदान अलग अलग होते हैं, अलग अवदान हुआ और फिर आहुति हुई, ऐसे इसमें अवदान एक साथ करने के लिए कहा गया है। तो लेकिन पूर्व पक्षी कहता है तेषां पृथक कृतानां निरवदानम यथा अन्येषां हवि पृथक्त्वात्। तो उनका जो पृथक कृत है, अलग अलग है, उनका निरवदानम, अलग अलग अवदान करना चाहिए, जैसे कि अन्य हवियों के पृथक होने से अलग अलग अवदान होता है। भाष्य इंद्राय राज्य पुरोडाशम एकादश कपालम निर्वपेत। तो एकादश कपाल पुरोडाश का निर्वाप करता है इंद्र राजा के लिए। तो इंद्राय राज्य, चतुर्थी विभक्ति है, ये देवता का है कथन है। तो इसमें राज्य ये एक विशेषण यहाँ पर दिया है, इंद्र ही है, एक विशेषण दिया, आगे और विशेषण दे देंगे। इंद्राया इंद्रायाधिराजाय इंद्राय स्वराजे, तो इंद्राय अधिराजाय, वहाँ राज्य था या अधिराज के लिए हो गया, एक ही देवता है लेकिन उसमें गुण विशेष हो गया अधिराज। और इंद्राय स्वराजे, वही इंद्र है लेकिन स्वराज। ये बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम में, इंद्राय राज्य से लेकर के स्वराज्य तक। इत्युक्त्वा पुरोडाशम अधिश्रयति, पुरोडाशम अधिश्रयति, पुरोडाशम के पहले एकम लिख लीजिए, एकम पुरोडाशम अधिश्रयति, एक ही पुरोडाश का अधिश्रयण करता है, उसको पकाता है, ऊपर डालता है पकाने के लिए। इति अधिश्रयणे कृते अवदान वेलायां पुरोडाशान पृथक कृत्य पृथक अवदानानि तन्मध्य पूर्वार्थाभ्याम ग्राह्याणि आहुसित सहैव इति संदीयते। तो एक साथ श्रपण किया, अधिश्रयण किया, पकाने के लिए ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन अवदान वेला में पुरोडाशों को अलग अलग करके पृथक अवदान लेगा। कहाँ से? ये एक पक्ष बता रहे हैं, पृथक अवदान लेगा तन मध्य पूर्वार्थाभ्याम, बीच के भाग से और पूर्वार्थ के भाग से ग्रहण करने चाहिए, यानी अलग अलग ग्रहण करने चाहिए, आहुस्वित अथवा दूसरा पक्ष है सहैवेति संदीयते, अथवा एक साथ इनको करना चाहिए। किम प्राप्तम? तो पूर्व पक्षी कहता है पृथकेति अलग, कुतः हविर भेदात, क्योंकि हवियाँ अलग अलग हैं। हवियाँ अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि देवता का देवता भिन्न भिन्न है, तो हविर भेदात भिन्नानि ही तानि हवींची तस्मात हविर भेदात आग्नेयवन निरवदानम एवेति प्राप्ते ब्रूमः। तो इसमें आग्नेय के समान तत्त्वित का प्रयोग किया, आग्नेय के समान निरवदानम, निरवदानम मतलब यहाँ पर भिन्न भिन्न अवदान होगा ऐसा प्राप्त होने पर हम करेंगे। निरवदान का मतलब ये नहीं है कि अवदान मतलब तो लेना, अवदान का निरवदान मतलब अलग अलग नहीं लेना है, अलग अलग लेने के अर्थ में अलग अलग अवदान करेंगे, यही पूर्व पक्षी का मतलब है। इस पर सिद्धांति कहता है वचनात् सर्वेषां सहावदीयेत, अल्प विराम, नहीं वचनम किंचित बुभूषति। तो वचन से सभी का सहावदान होना चाहिए, एक साथ लेना चाहिए, वचन बताएंगे आगे। नहीं वचनम किंचित बुभूषति, वचन जो है वो और कुछ नहीं होना चाहता है, बुभूषति होना चाहता है, वचन जैसा है बस वैसा ही रखो, वो कुछ और नहीं होना चाहता, और कुछ मत बोलो। ये कुछ उस तरह से है जैसे वचनस्य नाति भारा, वचन में जो कह दिया बस, और कुछ कहने की बात नहीं है। तो नहीं वचनम किंचित बुभूषति, वचन जो है वो कुछ और नहीं होना चाहता, मतलब जैसा है बस वैसा ही रहना चाहता है, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। नहीं, उसमें लक्षणा तो आएगी, लक्षणा को नहीं हटा सकते, वो भी तो वचन कह रहा होता है ना, वचन से लक्षणा भी तो कही जाती है, अभिधा भी कहा जाता है, लक्षणा अभिधा भी और लक्षणा भी दोनों कहे जाते हैं। तो वचन अभिधा को कह रहा है तो अभिधा का, और लक्षणा को कह रहा है तो लक्षणा का कथन होगा। लेकिन वचन जो कहना चाहता है, वचन और कुछ नहीं कहना चाहता, बस जो कहना चाह रहा है बस वही कहना चाह रहा है, यानी कि श्रोता या तो पाठक वक्ता वो अपने अर्थों को उसमें न डाल दें, अपने मन चाहे अर्थों को डाल दे, ऐसा नहीं। वचन तो जो कहना, वचन वो कुछ और नहीं कहना चाहता, वो नाटक नहीं करना चाहता, जो है जो है, बस हमारे को केवल वही करना है, ठीक है, कुछ और नहीं होना चाहता है वो। क्योंकि वचन में ये बात नहीं होती कि वचन कहे कि भाई मैं हूँ तो ऐसा, लेकिन मेरा अर्थ ये लो आप, कुछ और, जैसे कि मनुष्यों में होता है या प्राणियों में कि भाई होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, तो वो तो कुछ और होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन वचन ऐसा नहीं, बस जैसे वैसे ही, जो व्याकरण में कहा जाता है ये शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम्, बस शब्द जैसा कह रहा है बस वही प्रमाण है वहाँ पर, क्योंकि शब्द वहाँ कुछ और नहीं होना चाहता। नहीं वचनम किंचित बुभूषति, काश्य सर्वेषाम अभिगमयन, सर्वेषाम, सर्वेषाम मतलब यहाँ पर ये त्रयाणाम हविष्याम, तीनों हवियों का, इन तीनों का सर्वेषाम अभिगमयन मतलब इसके अभिगमयन, वैसे तो ज्ञात्वा जानते हुए, ज्ञान के अर्थ में है, किसको? अवदान को। सर्वेषाम अभिगमयन, सर्वेषाम अवदानम अभिगमयन या ज्ञात्वा, सबके अवदान को जानते हुए अवत्यति अवदान करता है। अक्षम्भटकारम, अक्षम्भटकारम मतलब यहां पर अनिष्टापत्ति कही जा रही है, क्षम्भटकार नहीं है। प्रकृतिवत प्रकृति के समान अगर यहां पर पृथक पृथक करे तो अनिष्टापत्ति है, प्रकृति में अलग अलग है तो उसी तरह यहां भी अलग अलग करे तो अनिष्टापत्ति है, लेकिन यहां तो सबको एक साथ करने की बात कह रहा है। तो सर्वेषाम अभिगमयन अवत्यति अक्षम्भटकारम, यावता ही न प्राप्नुयात तावता अक्षम्भट कुर्यात, पूर्ण विराम। जब तक प्राप्त ना करे मतलब वचन को, जब तक वचन को प्राप्त ना करे तब तक तो क्षम्भट कुर्यात यानी प्रकृतिवत करे, अनुक्त करे, अनुक्त करे, जैसा प्रकृति में कहा गया उसके अनुसार करे। जब तक कुछ नया वचन नहीं कहा गया तब तक तो प्रकृति के अनुसार ही करता रहे, लेकिन जब विशेष कह दिया गया है तो फिर प्रकृति के अनुसार नहीं करे। तो यावता ही न प्राप्नुयात वचनम न प्राप्नुयात तावता क्षम्भट कुर्यात, यथा वचनम अध्यधिश्रयणादेव वाचनिकम सहावधानमिति। तो जैसा वचन होता है वैसा ही करे, अध्यधिश्रयण से ही वाचनिकम सहावधानमिति, सहावधानता को भी ग्रहण करना चाहिए काल की दृष्टि से। अब इसी में आगे कर रहे हैं कि ये अवदान तो आपने एक साथ कर लिया, पर लेकिन क्या प्रदान भी एक साथ ही करेंगे या प्रदान भिन्न भिन्न करेंगे? तो उसमें ये अधिकरण कहता है नाना प्रदान अधिकरणम, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदान करना चाहिए। क्यों? भिन्न गुणक देवता भेदे प्रदान भेद, भिन्न गुण वाले देवता के होने पर प्रदान का भी भेद होना चाहिए। यदि उसी गुण वाला वही देवता है तो प्रदान भेद नहीं, वो एक साथ दिया जा सकता है उनको। तो 35वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तेषाम सह प्रदानम अवदानैकत्वात्, उनका सह प्रदान होना चाहिए अवदान के एक होने से, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो तानि त्रीण्यपि हवींषि सह प्रदीयेरन उत भेदे नेति संदेह, वो तीन जो हवियां हैं वो साथ साथ ही दी जाएं अथवा अलग अलग दी जाएं इसमें संदेह है। किम प्राप्तम सह प्रदानमिति, एक साथ देनी चाहिए। कथम अवदानैकत्वात्, क्योंकि इनका अवदान आपने एक ही कहा था पीछे। अवदान एकत्वम समवदान विधि सामर्थ्यात्, और अवदान का जो एकत्व है वो समवदान की विधि के सामर्थ्य, समवदान की विधि यानी शब्द कह दिया गया इसके सामर्थ्य से समवदान अवदान का एकत्व है। तो सही व प्रदानम बुद्धिस्तो वा नह वेद इति, तो इनका बुद्धिस्त जो है वो एक साथ ही प्रदान भी होगा तभी तो अवदान एक हो रहा है। तो सही व प्रदानम बुद्धिस्तो वा ह न वेद इति, अथवा तुम नहीं जानते हो। सही व प्रदान बुद्धि, बुद्धिस्त जो है प्रदान एक ही है अथवा तुम ये नहीं जानते हो, ऐसा कुछ वितर्क में प्रश्न में किया हुआ है, अस्पष्ट है, ये प्रश्नवाचक लगा रखा है। इस पर सिद्धांति कहता है नाना व देवता पृथकवात, ये अलग अलग होने चाहिए देवता के भिन्न होने से। पृथक व प्रदानम स्यात् राजादि गुण भेदे न देवता पृथकवात्, राजा आदि के गुण अलग अलग किए गए, वहां जो पीछे था ना इंद्राय राज्य, इंद्रायादि राजाय और इंद्राय स्वराजे, तो ये राजादि गुणों के भेद से देवता का पृथक्त्व मान करके अवदाना देर वचनात् योगपद्य भी, अवदान आदि के वचन के कारण योगपद्य होने पर भी प्रदानानी विद्यरन एवं प्रदान तो भिन्न भिन्न ही होंगे। अवदान एक तो इसलिए कर लिया क्योंकि उसका वचन मिल गया, यद्यपि पूर्व पक्षी का जो कथन था नीति तो युक्ति तो न्याय तो वही था कि अवदान भी पृथक पृथक होना चाहिए, लेकिन चूंकि वचन मिल गया था इसलिए अवदान एक कर दिया। पर अवदान एक हो गया वचन सामर्थ्य से उसका ये मतलब नहीं है कि प्रदान भी एक ही होगा, प्रदान तो यथा देवता देवता के भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न ही होगा। अन्य अर्थ दर्शनाच, और दूसरी जगह भी ये दिखाई देता है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। तो वहाँ पर इसमें तीन ऋचाएँ पढ़ी गई हैं जो उदाहरण दे रहे हैं आगे। याज्ञानुवाक्या विनियोग पर वचनम प्रदान भेदम प्रकाशयति, याज्ञा और अनुवाक्या के विनियोग पर जो वचन है वो इनके प्रदान के भेद को संकेतित कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आगे वचन बता रहे हैं। प्रथमाम अनुच्य मध्यमया यजेत यजेत अल्पविराम, तो प्रथमा को अनुच्य, ये अनुवाक्य है, प्रथम को बोल करके फिर मध्यमा से यानी बीच वाली ऋचा से यजेत यजन करे, ये दूसरी हो गई, मध्यम मतलब दूसरी हो गई। फिर मध्यमाम अनुच्चय उत्तमया यजेत अल्प विराम, बीच वाली से को अनुवाक्य की तरह यानी दूसरी को अनुवाक्य की तरह प्रयोग करके उत्तम यानी तीसरी से यजन करे, तो तीसरी याज्ञा हो गई। और उत्तमाम अनुच्चय प्रथमया यजेत अल्प विराम, फिर उत्तम जो तीसरी ऋचा थी उसको उसको अनुवाक्य के रूप में करते हुए फिर प्रथम से यजन करे, पहले वाली को याज्ञा बना दिया। तो एवं सर्वा अनुवाक्य सर्वा याज्ञा भवन्ति, तो सभी तीनों ही अनुवाक्य भी बन गई और याज्ञा भी बन गई अपेक्षा से। तो ऐसा तब संगत हो सकता है जब इनका प्रदान भी अलग अलग हो, क्योंकि याज्ञा जो है यजेत ये प्रदान को बता रहा है, अलग अलग बता रहा है। अगला अधिकरण 17वां, इसमें अवदान जो है अवदानम प्राकृतम एक कपाले, एक कपाल में अवदान किया, एक कपाल जो होता है उसमें उसमें वैश्वानरियम बपायम च नाति दिश्यते, तो वैश्वानरी में और बपा में इसका अतिदेश नहीं किया जाता है, निषेध कर रहे हैं उसका। इसमें एक वचन मिलता है एक कपालम सर्वहुतम करोति, तीनों का जो है तीन देवता तो उनका एक कपालम सर्वहुतम एक ही में कर करके उसमें कर देता है पूरा एक साथ ही। तो 38वां सूत्र देखिए, एक कपाले अल्प विराम, एक कपाल जब होता है तब वैश्वानरियाम वपायाम वा, और वैश्वानरी में वपा में अवदान संपत क्रियेत उपबंधात, अवदान की संपत्ति करनी चाहिए, अवदान अलग करना चाहिए प्रकृति का उपबंध होने से प्रकृति के अनुसार। तो कह रहे हैं भाष्य में एक कपाल आदिशु अवदाय प्रदातव्यम उतनायति संदीयते, जो एक ही कपाल में किया है सबका अलग अलग नहीं है, तो उसमें अवदान करके प्रदान करना चाहिए यानी इसमें संदेह है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहते हैं अवदायति अलग अलग करके, कुतः प्रकृति उपबंधना चोदकानुग्रहाय इत्यर्थ, प्रकृति का उपबंध होने से इसका मतलब है चोदक यानी अतिदेश के अनुग्रह के लिए प्रकृतिवत विकृति करनी चाहिए, इसलिए तस्मात प्रकृतिवत चोदनातः अवदातव्यम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमान, प्रकृति के समान यहाँ भी अवदान होना चाहिए। तो इस पर सिद्धांत कहता है प्रतिषेधात् निवर्तते, प्रतिषेध के कारण से ये हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसके लिए वचन दिया आगे इन्होंने, यजमानो वा एक कपालः यद एक कपालस्य अवद्येत यजमानस्य अवद्येत अल्पविराम। तो यजमान जो है वो एक कपाल वाला जब यजमान होता है तो वो एक कपाल में भी यदि अवदान करता है तो वो यजमान का ही अवदान कर लेता है। जैसे पुरुडाश का अवदान किया टुकड़े उसको हटा दिया वहाँ से, तो ऐसे वो जैसे यजमान का ही हटा दिया। ये निंदा वचन है यानी निषेध के लिए है ये, यानी एक कपाल हो तो उसमें अवदान ना करें ये कहना चाह रहे हैं। यजमान और क्या निंदा है, यजमान है प्रमीयता, यजमान नष्ट हो जाएगा मर जाएगा। सकृदेव होतव्यम, इसका मतलब है कि वहाँ एक ही बार होम करना चाहिए यानी उसमें अवदान नहीं करना चाहिए, अवदान करके अलग अलग होम नहीं करना है एक साथ करना है, ये वचन मिल रहा है। इति इस प्रकार तस्मान नावत्यति इति, इसलिए यहाँ पर अवदान नहीं करता है। और इति जीवन नेव देवान अप्येति, और जो अवदान करता है ये जीवित रहते हुए ही देवताओं को प्राप्त कर लेता है। जीवन नेव देवताम अप्येति, अब ये प्रशंसा में है निंदा में है? जीवन नेव देवान अप्येति, जीवित रहते रहते देवताओं को प्राप्त कर लेता है, है? तो कि मर करके करे देवताओं को प्राप्त है, जीवित रहते हुए कर लेता है। और एक है देवान अप्येति मतलब तो मर जाता है, जीते जी मर जाता है, देवता को प्राप्त हो गया, देवत्व को प्राप्त हो गया मतलब मर गया, तो जीते जी मर जाता है। इस अर्थ में लेंगे तो निंदा में जाएगा। तो इसमें तो वैसे चूंकि लिखा है तस्मान न अवद्यति, इसी को ले रहा है, इति जीवन नेव देवान अप्येति, तो शायद ये प्रशंसा में होना चाहिए। आगे वैश्वानरियां, वैश्वानर में यह है उपस्त्रिणी ताज्यम हिरण्य शक्लेन अभिघारयति, तो उपस्त्रिणीता आज्यम, आज्य का उपस्त्रण करता है, पहले घृत से उपस्त्रण करता है, ये पहला है। अब जो कहा है हिरण्य शकले न अभिघार है, तो हिरण्य शकल के ऊपर फिर अभिघारण करता है, स्वर्ण का टुकड़ा है तो हिरण्य शकल है, ये चौथा है और अभिघारण ये पांचवा है। बीच के दो और तीन यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, इसमें पहला तो घृत का उपस्तरण है जो यहाँ लिखा है, दूसरा है हिरण्य शकल, ये इसका अनवदान होता है क्योंकि वो टुकड़ा जो का तो वहाँ पर रखा जाता है, ये पूर्वार्ध का स्थानीय होता है, पूर्वाश के पूर्वार्ध से जैसे लेते हैं उसकी जगह पे हिरण्य शकल को वहाँ रख देते हैं बस बिना अवदान के। और तीसरा है संपूर्णावपा, ये भी अनवदान है, ये मध्यार्ध स्थानीय है, मध्य अर्ध की जगह पे पूर्वाश की जगह पे संपूर्ण वपा को रखा जा रहा है, तो ये दूसरा और तीसरा यहाँ पर कहा नहीं गया। फिर चौथा है हिरण्य शकल, फिर से ये भी अनवदान है, ये पश्चार्ध स्थानीय है, पश्चिम अर्थ के अर्ध के स्थान में जो पुरुटाश होता है उसकी जगह ये है। और फिर आज्य ने अभिघारण है, आज्य से फिर अभिघारण हो जाता है उसमें। तो कहते हैं सा पंचावत्ता भवती, तो ये जो है पंचावत्तता होती है, ये जो वपा है सा का मतलब वपा लेते हैं यहाँ पर, पंचावत्त होती है, ये पांच अवदान हो गए इसमें, यानी पहले घृत आएगा, फिर हिरण्य शकल आएगा, फिर वपा आएगी, फिर हिरण्य शकल आएगा और फिर घृत आएगा, वपा बीच में है दोनों तरफ हिरण्य और फिर अच्छे हैं। तो सा पंचावत्ता भवति इति वपाया प्राकृतो धर्मो विधित्सितोपि प्रतिषेधा निवर्तते। तो वपा का ये प्राकृत धर्म है, विधित्सित है, यानी इसका पुरुराश के समान यहाँ पर अवदान किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रतिषेध होने से यहाँ पर हट जाएगा, अर्थतः साक्षात प्रतिषेध नहीं है लेकिन इसका निवर्तन हो जाएगा। तस्मात एतेषां होमानां निरवदान प्रतिषेध इति, तो इन होमों का भिन्न भिन्न जो है निरवदान उसका प्रतिषेध है, यानी इनको साथ साथ ही देते हैं। आगे 18वां अधिकरण, इसका शीर्षक है पाशु केशु सर्वेष्वंगेषु प्रत्यभिघारणम्। पाशु के जो सब अंग हैं उसमें प्रत्यभिघारण किया जाता है, अभिघारण के ऊपर। फिर त्रिंगाणाम अर्थस्य प्रषदाज्यस्य च प्रत्यभिघारणम् न विद्यते शेष कार्यतया अर्थे श्रूयते। ये पूर्व पक्षी का कहना है, तो पशु का जो सृष्टिकृत होता है उसमें तीन होते हैं, हृदय जिह्वा और गुदा, ये त्रिंग के रूप में कहे जाते हैं। तो त्रिंगाणाम इनका अर्थस्य प्रषदाज्यस्य च, और अवशिष्ट जो अर्ध प्रषदाज्य है मतलब अवशिष्ट जो प्रषदाज्य है उसका जो प्रत्यभिघारण है वो न विद्यते नहीं होता है, निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी। क्यों? शेष कार्यतया अर्थे श्रूयते, तो शेष कार्यता के रूप में अर्थ में सार्थकता में वो अलग कार्य के लिए सुना जाता है इसलिए। तो इसे 40वें सूत्र का भाष्य, देवतानि अवदाय शेष प्रत्यभिघारणम कर्तव्यम न वा इति विचार्यते। तो देवताओं का जो हवि है हवियां उनका अवदान करके शेष का प्रत्यभिघारण करना चाहिए या नहीं, शेष का प्रत्यभिघारण मतलब जहां से ले लिया वो तो अवदान कर लिया, अब जो वो बचा हुआ है जहां से लिया है उसका प्रत्यभिघारण बाद में उस पर घृत का डालना वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो त्रंगाद्यर्थम प्रत्यभिघारणम न कर्तव्य, ये जो तीन अंग हैं इनके लिए प्रत्यभिघारण नहीं करना चाहिए, हेतु है इसका अशेषत्व, क्योंकि ये शेष ही नहीं है याग के लिए, शेषत्व क्यों से नहीं है उसको आगे बता रहे हैं, अशेषत्वम ही अनिज्ञा शेषत्व, ये इज्ञा के लिए शेष नहीं है कि इससे फिर और कुछ इज्ञा की जाएगी तो उसमें अभिघारण करें प्रत्यभिघारण करें। शेषस्य च हविषो यातयाम दोष निर्घातात् प्रत्यभिघारणम् विद्यते विधीयते। प्रत्यभिघारण कहाँ कहा जाता है उसको ये बता रहा है पूर्व पक्षी कि शेष हवि का प्रत्यभिघारण किया जाता है कि कब किस लिए, यातयाम दोष के निर्घात के लिए। यातयामता मतलब एक प्रहर बीत गया तो वो मानी बासी हो गया, सूख जाएगा वो, वहाँ से हमने ले लिया किनारा किनारा ऊपर का है सूखेगा तो सूख ना जाए, सूखापन ना आ जाए, यातयामता ना हो, उसके लिए अभिगारण किया जाता है वो कब, जबकि आगे उसको इज्जा शेषत्व होता है, आगे फिर उसको इज्जा में काम में लिया जाना होता है तब के लिए है। बोले इनका तो ऐसा है नहीं, इसलिए प्रत्यभिकारण की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो शेषस्य च हविषो यातयाम दोष निर्घातात् प्रत्यभिकारण विधीयते किम प्रत्यभिघारयति अयातयामत्वाय, किम प्रत्यभिघारयति यातयामत्वाय इति, ये प्रयोजन बताया उसका वचन है। तो न च त्र्यंगादिषु एतत् संभवति अशेषत्व, त्र्यंगादि में ये संभव ही नहीं है क्योंकि अशेषत्व है, यानी वो इज्जा शेष नहीं है इति प्राप्ते ब्रह्मा, ऐसा होने पर अब सिद्धांति कहता है। 41वां सूत्र, विद्यते हवि संस्कारत्वात् हेतु मात्रम इतरत्, अल्पविराम, यथा दीक्षामोचनम नक्तम संस्थापनस्य, नक्तम में जो क बीच में है उसको हटा दीजिए, नक्तम संस्थापनस्य। तो ये पूर्व सिद्धांत कह रहा है कि विद्यते हविषा हविष संस्कारत्वात् हेतु मात्रम इतरत्र, तो हवि के संस्कार के लिए ये तो विद्यमान है ही, हवि तो है ही, वो उसका संस्कार के लिए अभी प्रत्यभिकारण करना चाहिए, बाकी तो वो हेतु मात्र सामान्य कथन किया गया है कि उसका ये मतलब नहीं है कि वो इज्जा शेष के लिए ही हो। अयात यामत तो जो हेतु कहा गया है वो बस हेतु मात्र का कथन है, इसलिए नहीं है कि वो इज्जा शेष हो तो ही करें, ये नहीं कहा गया। तो जैसे दीक्षा का मोचन है नक्तम संस्थापनस्य, रात्रि में बंद करने का, वैसे ही दीक्षा का वहाँ पर नहीं है, फिर भी वहाँ पर कथन किया गया होता है। तो विद्यते एव अत्र प्रत्यभिघारणम हविषः संस्कारत्वः, तो अभी प्रत्यभिघारण तो यहाँ पर विद्यमान है क्योंकि यह हवि के संस्कार मात्र के लिए है। दृष्टम संस्कारम अदधत् आदधत्, दृष्टम संस्कारम आदधत् अर्थवत्ताम आसादयति, तो देखे हुए संस्कार को करता हुआ, धारण करता हुआ अर्थवत्ता को बताता है कि इसकी सार्थकता है। बस प्रत्यभिघारण से च संस्कारार्थत्व लोकतः प्रसिद्धम कल्पेत न अयात यामार्थत्व, तो प्रत्यभिघारण का संस्कारार्थत्व जो है वो तो लोक से ही प्रसिद्ध कल्पित कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, न कि अयात यामार्थत्व के लिए। अयात यामार्थत्व ये इसके इस हेतु को देने की जरूरत नहीं है, वो तो लोक से ही संस्कार के लिए निकल करके आ जाएगा। तस्मात अयात याम अर्थवाद मात्रम, अयात यामता यात यामता न हो जाए, ये जो कथन है ये केवल अर्थवाद मात्र है, तो वैसे भी आ जाता। यथा दीक्षा मोचनम अत्यक्त दीक्षे भी यजमाने नवमे निरूपितम, नवमे मतलब नवमे अध्याय में ये कहा गया है। तो दीक्षा का मोचन अत्यक्त दीक्षे भी, जिसने दीक्षा को त्याग नहीं किया है, दीक्षा से रहित है, अत्यक्त दीक्षे भी, जो त्यक्त दीक्षा वाला नहीं है उसमें भी दीक्षा का मोचन वहां पर कहा गया है, वो केवल स्तुति मात्र के लिए है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तरही उपस्तरणाभिघारणयो कृष्णलेशु निवृत्ति थी, बोले अगर केवल संस्कार के लिए ही है जो आप हेतु दे रहे हो, भले ही सार्थकता नहीं है, इज्जा शेष नहीं है, तो भी संस्कार मात्र के लिए आप प्रत्यभिघारण कर रहे हो, तो कृष्णलो में कैसे करते हो आप, वहाँ भी तो आवश्यकता नहीं है। तो कहते कथम तरी उपस्तरणाभिघारण है यो कृष्णलेशो निवृत्ति, वो कृष्णलो में उपस्तरण और अभिघारण की निवृत्ति कैसे होती है, अधिकरण पहले आ चुका है, ये क्यों हटा देते हो वहाँ, जब ये तो हवि है और आप संस्कार के लिए कर रहे हो तो करो वहाँ पर भी। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, उच्यते तयो स्नेहनार्थत्वात्, वो जो उपस्तरण अभिघारण है वो तो स्नेहन के लिए होते हैं, तस्य च स्नेहनस्य कृष्णलेशु असंभवान निवृत्तिरिति, तो स्नेहन के उनमें कृष्णल में तो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो निवृत्ति हो जाएगी। उपस्तरण अभिघारण का प्रयोजन अलग है, ये जो प्रत्यभिघारण है वो अलग प्रयोजन वाला है, वहाँ तो हटाएंगे तो सूखेगा ही, इसलिए वहाँ तो डालना ही चाहिए। अब कृष्णल है वो तो चिपकेगा ही नहीं कहीं, टुकड़ा है पात्र में, इसलिए अभिघारण उपस्तरण अभिघारण करने की आवश्यकता नहीं है। अवदानेषु पंचविंशति रीति विहित कालानां समास वचनम यथा चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतय, तो अवदानों में जो ये पंचविंशति ये जो कथन है, तो विहित कालों का जो अलग अलग समय में कहे गए हैं उनका समास वचन केवल है, एक साथ नहीं है ये। जैसे कि चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुता है, पौर्णमासी की 14 आहुतियाँ होती हैं, उसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल एक साथ ही दी जाती हैं, अपने समय में दी जाती हैं। आगे 19वां अधिकरण, अवदानम पशौ दैवत स्विष्टकृतयोः समकालम। तो पशु में जो अवदान होता है वो दैवत और स्विष्टकृत के समकाल में ही होता है। दैवत और स्विष्टकृत का समकाल अवदान होता है। तो 42वां सूत्र है, पशोः प्रदानम यथा प्रकृतौ। पूर्व पक्षी कह रहे हैं पशु के प्रदान में वैसा होना चाहिए जैसा कि प्रकृति में है। पशु किम अवदानेन प्रदानांतेन अनुसमय उत सर्वेषां समवदानमिति संदेह। तो पशु के विषय में अवदान में प्रदानांत में अनुसमय है, अनुसमय मतलब कांडानुसमय, पूरा क्रम प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसे, अथवा सबका समावधान करना चाहिए, ये संदेह है। किम प्राप्तम, तो प्रकृतौ दर्शे कृतम यथा तथा अत्रापि, प्रकृति में यानी दर्श में जैसा किया था तो अलग अलग किया था, ऐसा यहाँ पर भी करना चाहिए यानी कांडानुसमय। कुतः प्रकृतिव चोदनया यथा अवदानेन प्रदानांतेन अनुसमय प्रकृतौ तथा अत्रापि स्यादिति प्राप्ते ब्रूम। तो प्रकृति के समान कथन होने से जैसे अवदान वहाँ प्रदानांत अनुसमय कांडानुसमय किया गया था, ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, एक कालानी वा लिंग दर्शनात्। ये तो सारे एक ही समय में होने चाहिए क्योंकि इसका हमारे को संकेत मिलता है। एक कालानी सर्वाणी अवदानानी कथम अवगम्यते, समवत्त शब्दात्, समवत्त शब्द वहाँ पर मिल रहा है। समवत्त शब्दश्च अकृतेषु अवदानेषु नोपपद्यते। समवत्त शब्द बिना किए हुए अवदान वालों में नहीं संगत होता है, यानी अवदान तो किया हुआ है, समवत्तता मतलब अवदान तो किया हुआ ही है। आगे वचन दे रहे हैं, त्रेधा गुदम करोति अल्पविनाम त्रेधा वा इतरहि पशुः त्रिंगाणि समवत्तम अवदानात्। तो तीन प्रकार से करता है, तीन तीन करके, तो ये समवत्तता यहाँ पर कही गई है। इति त्रेधा गुदम करोति इति त्रिविधा निक्षिपति इत्यर्थः। ये तीन प्रकार से वहाँ पर निक्षिपति, निक्षिपति मतलब तीन प्रकार से अवदान करता है। अवदान त्रिंग समवत्ते यथोत्सर्गम कुर्वीति कुरु इति। तो अवदान के अवदान त्रिंग में तो समवत्तता है, यानी अवदान तो एक होगा, लेकिन यथोत्सर्गे यथोत्सर्गम कुरु इति। लेकिन उत्सर्ग तो जैसा है वैसा ही किया जाए, यानी त्रिधा ही करना चाहिए, उत्सर्ग तो त्रिधा ही करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु लिंगम इदम कह पुनरत्र न्यायति, ये तो संकेत मात्र है, प्रमाण बताइए इसका। तो सिद्धांत कहता है, वाक्य सामर्थ्यम एवात्र न्यायः, वचन का कथन है, वचन सामर्थ्य है, वो ही यहाँ पर न्याय है। ये भी वचन का जो सामर्थ्य है यही यहाँ पर न्याय है, मतलब प्रमाण है। आगे इन्होंने कहा, दैवतानि अवदाय यथा उपहृत्य अथोपहृत्य, दैवतानी अवदाय अथोपहृत्य अथ समवत्त धान्याम। ये तीन बातें कही। तो दैवतानी अवदाय, तो जो दैवत होते हैं देवता से संबंधित, इनका अवदान करके, ये तो करता है जुहू में, और अथ उपहृत्य ये अवभृत में करता है, और फिर अथ समवत्त धान्याम, ये समवत्त धानी होती है, ये इडार्थ होती है, इडा के लिए। इति अवदानानाम समान कालताम विधत्ते, अवदानों की समान कालता का यहाँ पर विधान किया गया है इसलिए। आगे अथोपहृत्य अथ समावत्त धान्याम, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वही जो पीछे का वचन है उसी को उद्धृत करते हुए आगे कह रहे हैं, अथोपहृत्य अथ समावत्त धान्याम इति अथ शब्दो विप्रकर्षान नोपपद्यते। अथ शब्द विप्रकर्ष से उत्पन्न नहीं होता है, ये दूर दूर हो फिर अथा शब्द का प्रयोग हो, वो सन्निकर्ष में होता है। तस्मात् पंचावधानानि समान कालानि इति उत्सर्ग। तो पंच का अवधान होगा, ये समान काल होगा, ये उत्सर्ग है, इसमें सबके लिए समान है। यहाँ पर येषु पुनः पशुषु प्रैष सामर्थ्यात् वचनात् वा प्राकृतः प्रकरण कल्पः प्राप्नुयात् अल्पविराम तेषु तथैव प्रचरिष्यते इति। और जिनमें पशुओं में प्रैष के सामर्थ्य से या वचन से प्राकृत प्रकरण कल्प प्राप्त हो रहा है, जो प्रकरण से या प्रकृति जो प्राप्त होता है तो उनमें तो फिर वैसा ही कर लेना चाहिए, उसमें साथ साथ नहीं होगा, एक काल नहीं होगा, वह वचन सामर्थ्य से अलग अलग हो जाएगा। तो इति संकर्ष कांड भाष्य द्वितीय अध्याय से द्वितीय पाद, दूसरे अध्याय का दूसरा पाद यहाँ पर समाप्त होता है, इतना ही रखते प्रण होते हैं। सभी को साधारण ऑप्शन।